كم من أقوال معجبة مدهشة رائعة سجلها على أنفسهم المسؤولون وغير المسؤولين في أسلوب رائع يرتاب سامعه في أنه الإيمان والإخلاص والعزيمة مجسدة ما أمنتق العقيدة والخلق وصيحة العزم والحزم بكيتي على تبارك وتعالى سنبرا موني و تباتو نغم برام بني يا أيها الذين آمنوا أي نغم كان مو ووتي يالا نيالا و نيكو غم mune lutax ngeen di wax lima taquluna ma la taf'alun lutax ngeen di wax lu ngeen dul def bu nu dege aya bi deug mbok julit yi ñun ñep dañuy and xamne suñu rew mi rewum wax kessala sans jëf wax rek bala ngay xamne rew mi rewum wax la événement xew am programme bu am radio yi dañuy wax télé yi wax ngedd mi wax jota yi wax grand place yi wax kër yi wax rek suñu dundu amul benn njëriñ ludul wax kessé sans jëf dañuy wax rek so démé ci nguur gi fekk kenn du liggéey waxo kessé bal sax ñom wax lan len di falé parce que bala kenn ci ñom falu wër rew mi yop ci ay autom ak alalam wax bañu fal la waye bo yégué li nga waxon kenn du ci gis dara lolo tax suñu rew mi mën ta dem ndax rew mu wax la même université ña fay génn da ngay gis doctorat en sciences politiques wax rek la jang ndaysan nek ba nek doctorat ku jang ba am doctorat ci wax lan ngay liggey lolou ban jeriñ la am lolou tax ñu tok 15 jours rew mi muñ ta am ndox ben tiwo bo xamni dafa toj mënuñu am tiwo mënuñu soudé tiwo lolou ñu way wa France ak wa Chine ka leen ngeen dimbali ñu kon université bi lan lañ fi jangal ana ñi fi jang lan lañ fay génné ana suñu technicien yi ana école yi ñi fi jang ana milliards yi li ñuy wax hatta ab tiwo sénégal mënu ñu ko soudé ab tiwo fokk ñu woy tubaab yi kon ana sen indépendance su fekkenté né ñun mënu ñu démal suñu bop chaque jour bu dara xewé fokk ñu woy tubaab duma faté mukk waji doon gastène bi fi ci golf sud ten bi daal di mabbu ci koom ba ci dënn bi sénégalais mënuñ ci dara ba dañoo woy france wala dañoo dem woy ji quoi france ka leen ngeen dimbali ñu kérok doomu ablaye wad immeuble bimu nekkoon immeuble tamaro bimu commencé lak dañoo woy france lu xew rek ñu leen nañ woy tuba bi kon ñun lan lañu jang liko waral moy waxu kessé wax modul defal rew wax yorul rew rew liko yor moy liggey rawatene nak ay julit wallahi wax gudi wax ba ceuk hatta sax espoir bi xam na ne dun dem wax rek hatta espoir bi fu dem ñu door leen ñu ñewat ba ci basket bi barke dem wax kesse dañuy wax rek fo dem wax la fo tourner grand place wax lool la nu sunu borom yedd ci qur'an yalla mu neenu يا أيها الذين آمنوا لما سؤال ممن من الله إلينا لما تقولون ما لا تفعلون لتخ نين دي واخ لو نين دول ديف واخ لا في عبد الجوف نيكون ني ميركو جيلي كو في دارا نيكو في تك في عبد الله واد مو نيو واخ دو في دارا ني جيلي كو في ماكي نيو مو ني واخ دو في داف دارا بيسكو دو بروبليمو nit ñi waye système bi mo baxul fokk ñu xolal suñu système réew wax dafa du rew rew liko yor moy liggey aduna liko yor moy liggey nit ñi futeku liggey waye rew mo xamne dañuy wax rek xolal nawetan na nek nawet lan mo waro nit ñi nawet lan moy xew day taw su ci day toy lu war ci lolu ndox mu taw wacc su su toy lan mo ci war ku nek fi nga tok sa xel dina na bayyi waye dedet dañ koy bayyi nek ci nawetan bi tuba bi nga xamne ñoo fi indi football sax nawetan amul seen rew nawetan amu fa ñun ñu nek ci football nek ci lamb nek ci pecc nek ci way nek ci tiaxan bëgg suñu rew dem lolo tax mbokk yi ay fecc kat ak ay gaynde ay mbeur mënu ñu sudeti wo rew mo xamne ñep ay fecc kat lañ rew mo xamne ñep ay simb kat lañ ñi ay mbeur la ñi ay footballeur wallahi rew momu jaaduna ci ñoom buñu maré ñu baña naan tio bi duñ ko soudé parce que tio li koy défar moy xam xam rew bu amul xam xam du dem lolo tax borom xam xam ni nan iza qulta nam fi shay'in fa atimahu fa inna nam daynun ala al-hurri wajib bo waxe waw ñu ne jëf rek lutax ñu ne gor su xasse wax waw waw la ba yowmal qiyamati du soppé ko waye gis ngeen ci sommet bi la tambali won président la république ma waxon waxet du dem parce que système bi baxul muy bakkar bu reey nak ci yalla tabaarak wa ta'ala ginnaw ñun ban ko doyo dile ñak ko gëm ñak gëm liyey liñuy wax yalla mu ne kabura maqtan inda allah an taqulu ma la taf'alun bakkar bu reey la ci yalla nga taxaw ci kanamu julini wax dina def te defo ikhwatal iman ñaata wax lañu gis tay wax yo xamni dafa yeme wax yu neex wax yu duggu ci xol yi wax yu yëkkatiku ba histoire sax bindu ko ci responsable yi diine jek adina bi ñi jité adina bi ñi jité diine ji wax yoy yeb ba histoire bindu ko waye fan lay mujj nit ñi japp na ñi ko wax am nañ ikhlas am nañ iman am nañ dogu go xamne dinañ def li ñu wax waye fan lay mujj mu nek ngelaw daari say da dem yonam lutax parce que yalla teurelul aduna ci ay fokk fokk na yaakaaron na ne waji dedet yalla teurelul lolu ci aduna yalla dafa bëgg lepp luñuy def mu leer luñuy def ñu tek ko ci xam xam yenen ta alayhi salatu wassalam neena man arada ad-dunya mun fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah nafa alayhi bil ilmi wa man aradahuma man fa alayhi bil ilmi wa man arada al ilm fa alayhi bil quran wa man arafa al quran arafa rabba wa man arafa rabba daa ilayhi wa man ahsana qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin yenen tibi neena ku beug aduna demal nga outi xam xam waxul demal nga bereji waxul demal nga footballi dafa ne demal nga outi xam xam man arada ad-dunya mun fa alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirah ku beug al-akhirah mun fa alayhi bil ilmi waaw yonent ku beug ñaar yoy nak ku beug aduna beug al-akhirah mun fa alayhi bil ilmi dem outi xam xam tay lan lañu noté l'islam ba muñ ta dem moy ñak xam xam ben borom téré dafa bind ben téré wala ci ben journal la def wax ji mune al islam bayna narayni islam nga ci ñaari safara ñoko wër ñu ne ko safara bu ñëk bi mune quwwatu a'da'ihi ñi ko nonu dañu am kattan ñu ne ñaarel bi mune wa jahlu abna'ihi doomu l'islam yi dañu reer xamuñu l'islam xamuñu aduna julli di ñaar mo len dal islam xamuñu ko janguñu ko diine ji aduna bi xamuñ ci dara mu du dem ñaari reer yoyu su ko ay nit boole fuñ jëm reere sa diine reere sa aduna tuba bi sax ñom recc nañ buñu xamulé diiné xam nañ aduna ñongi defal avion yi ñuy naaw ñongi defal bateau yi ci bir geej gi ñongi tay lan lañu noté julit yi ba julit yi mënu ñu dem moy julit ñi amu ñu doolé lutax parce que dañoo bayyi qur'an bi len yalla waxon né wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa yalla waxon na dem na ngeen préparé lolu ñu nan kattan lolu ñu nan force lolu ñu nan doole doole nak buñu yaakar ne dem bi yek ay montagne lolu la yalla nam di le def ci la bok nak waye yalla bu ne dem leen ngeen uti doole li ci upp moy doole xam xam nit ñi dañu wara jangal suñu doom yi tay senegal ngi ni xol leen rek geej gi ni mu wara dakaru té ndox mi muñ ta genn dakar lolo tax waxlan na len ben khutba fi ci korité billahi allazi la ilaha illa huwa buñu indi won ay technicien yu joge allemand ñu joge chine pour ñu defar dakar ay tiwo yu dem geej buñu paré yalla dina fatati wi parce que système bi ñuy dundé baxul fam ñu defarat ko dañuy sonal suñu bop rek duñu dem ndax rew mo xamné waxu kessé duñu dem yonent bi neena ku bëgg aduna utul xam xam ku bëgg alakhira utul xam xam ku bëgg boole ñaari utul xam xam ñu la waaw yonent ku bëgg xam xam fo jëm mune fa alayhi bil qur'an la dem jang al qur'an ku jang al qur'an rek am xam xam waxu ñu jangin bi de nga xam al qur'an lan motax mu wacc tay ñun musiba mu ndal moy japp nañ na al qur'an téré barkelu la ki jëndu kamil lu ng koy dé tek ci armoiram bu xeyé da di fompray def ci kanamam ke jënd na kamil lu ng koy dé da koy tek ci auto bi ke jënd na kamil lu ng koy dé da koy saraxé ke jënd na kamil lu ng koy dé da koy gas ci buntu kërëm sul parce que dafa bëgg kër gi ñu aaru ñu ne ko al qur'an ba mu dem jël ah gisulen ki jël al qur'an da di koy duggal ci ben calfé yobbu ko ci oudé mu ñawal ko ko ab sac bu ndaw mu tak ko ci dëndum ñu bari ñi ngeen di gis ñuy tak ay mbir ci seen dënn yi yëfi aju ci seen baat di wacc ci seen dënn yi am tour yuñ koy tuddé souvent ay kamil mo ci nekk kamil bi nak du won pour posette bi du won pour kër gi du won pour auto bi du won pour armoire yi du won pour bibliothèque yi kamil bi pour kan la won pour yow pour nga xam foy secteur 5 kitabun anzalnahu ilayk litukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur yalla wax muhammad ne ko téré bi mala jox téré la bo xamné mako wacce pour nga genné nit ñi ci lendem yi min az-zulumat ci lendem yi la ko wax waxul lendem de lendem yi ila an-nur pour nga yobbu nit ñi ci lèr lutax duñu genn ci lendem est-ce que téré bobu lañu gëmul téré bobu lañu sanni yalla waxon nañu nak téré bobu kuko sanni nga bayiko ci ginnaw nonu nga baye téré bi ci ginnaw non ngay nekké ci ginnaw waman arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma yalla subhanahu wa ta'ala mo waxon yonent bi neko téré bi kep kuko bayyi sa dundu dina metti sulu dundu lolo tax mu metti mbok julit yi all bi kene gisul picci di lap ndax mbeun kene gisul rabu all yi ñuy lap ndax mbeun mbelantani sax labuñu ndax mbeun ñan ñoy lap ñun lutax parce que dañoo lank baña jaamu yalla lool mo tax ndox mi wacc sax yalla da lan suuf ci bul wonna ndox mi suuf ci legi dootul wonna ndox mi day beureungu nga gis muy dem suuf ci sax doot ko wonnati lutax parce que yalla mo koy jox ndigal yalla mo mom suuf ci yalla mo mom adina bi fokk ñu xamne adina liko yor moy al iman wa taqwa wal amal ginaaw ngëm ragal yalla def mo fi dess sa yo jange ci aya illa allazina amanu lu ci tagu moy wa amil salihat al iman wal amal ngëm ak liggey waye rew mo xamne wax guddi wax beccuk ikhwatal iman rew mo mudu dem aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Ikhwat al-iman, lan yuflih umma yukthiru fiha al-qailun alladhina la ya'malun bima yaqulun fa kayfa bi umma idhan yukthiru fiha al-amilun bi aks ma yaqulun. Mbok juliji nanu leer ne borom xam xam yi dañu ne lan yuflih du tex mukk du am jamm mukk xéet bo xamne yuksiru fiha alqa'ilun ay wax kesse ño fa nek wax kat rew mo xamne ñep ay wax kat lañ borom xam xam neena ñu rew mo mu du dem te sa yo fekke wax kat tag katu bopam kuy jay bopam si yabo nga moytu budé nitu diiné budé nitu aduna ñaari nit dañu and kenn ki di wax rek di jay bopam té ci Allah lañ nek ñom ñaar man bama gisé gaynde dama ko yuuxu mu dé man bama gisé ñay ben pes la ko door mu dé waji wax rek xarit bi di deglu rek ngay and ñom ñaar ba ciag rek ben bukki taxaw seen kanam daal leen di yuuxu bimu leen yuuxo koku doon wax wax ju bari ji daal daw yek ci kaw garab keneen ki mu andona mom ko mu nta daw mu daal di teud ci suuf dedeel buk bi ñew fon waji xam ngeen buk du lek lu mu ray du lek met mu fon waji bloqué noyem buk bi xol dafa ne waji dafa de buk bi fon ñew ba ci nopp waji fon daal di continuer dem ah ki nekkon ci kaw garab gi wacc mu ñew ci waji fekk waji jog taxaw mu ne ko buk bi da la doon fon ñew na ba ci sa nopp lan la la wax mu ne neena ma sa yo gisee wax kat borom wax ju bari fen kat la nang ko moy tandiko tolla ma buk bi wax buk bi daf ma de mu ne ma kuy tag bopam di jay bopam moy tandiko foko gis fen kat la kon doomu ndey borom xam xam ni nenañ la lan yuflih umma yuksiru fiha alqa'ilun alladhina la ya'lamun la ya'malun bima yaqulun xet wo xamne wax rek ken du liggey senegal ngay gis grand place bi lan moy sen métier damier xolal 8h ci suba ba minuit ci goudi sa dañuy tal lampe grand place bi dañu louer lampe dañu dem ci ben keur xëc courant wallahi alazim ku nek mën nga ci tek beut grand place damier yo xamne ci senegal dañ ci louer lampe nit ñi dañuy tok di damier ba ñen ñi sax sen añ fofu lañ leen koy indil lolu fuñ jëm rew lolu dafa am ci rew tuba bi lolu amul ci ben rew rawati na nak rew julit wallahi su fekke ni lañuy continuer dem danañ fi jëlewat nguur gi déjà tay fi ñu toll moy mouvement yi commencé na juddu ay reccu ay roti palé mouvement bu nek nga dégg lu ko waral moy duñu dem système bé baxul dara baxul ñang mi baxul faj bi baxul dara baxul université baangi ni xalé yaangi ni xamuñu dara mbeuri sax ci école lañuy entraîner rew mo xamne da nga bëgg tek rew mu bëgg dem ci kaw da ngeen di gëm yalla takku liggéey rew su gëmul liggéey duñ dem waye rew mo xamne ñepp retraite xalé ya ngay naan ataya maire yaang ca grand place di teni pa yaang ca demi yoy bolot di yote rew momu du dem mani football baangi ni sax wallahi sen marché la Côte d'Ivoire soretul barki dem la yoy ñibisi ñu duma la ñibisi barki dem ngeen joge coupe d'Afrique avec équipe bo xamé dañ leen indi coupe ñu ñew jël ndaré duñ dem nañu gor gor lu ragal yalla rew suñu bëgge dem dañuy am contraire moy jëf liggéey yamale guddi ak bëcëk wallahi suñu jitalé iman tek ci taqwa tek ci amal Allah subhanahu wa ta'ala moñuy xetteli ak yermandem walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard yalla neena su ngeen geume yalla su ngeen ma ragale man yalla ma len di ubil barke asaman ak suuf ngeen liggey hatta liggen di dund sax dotu len ko jeggane waye wax kesse comme ñu yalla di netele ci qur'an wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala dul khisab xol ak ki nga xamne ay projet yi mu yor su ñewé bu waxé rek ñepp né Allahu akbar waye ndeké xolam ak yalla subhanahu wa ta'ala dafa wuté lan moy projet iza tawalla sa'a fil ard li yufsida fiha sa yuñ ko falé joko projet bi pour mu jité nit ñi mu commencé yak li yufsida fiha lan moy lay ñëk yak wa yuhlikal harsa mbay mi lay ñëk yak xolal lan motax mbay mi yaqku parce que dañu jël ñu waron bay yépp jox len ay bal ak ay mayo ñu waron bay ñepp ñu financer len ay bal waaw ay bal ay buñ len financer won guerte ubi tol yi ñu ne nit ñi bismillah li ñu yor ci ay écrit mbeur ñaata la écrit mbeur yi mu len ko compter écrit musique yi mu len ko compter écrit ñaata écrit rappeur ñaata écrit musicien ñaata ñoo ñepp bakay ko gis rek profession danseur profession mbeur profession fetch profession lolou fuñ jëm ben jigen dafa yor ben micro ci xew di yuxu kenn ko wañi defal dang waxal dang micro nga yor mu ne ko li ci lay tedd duma nopi ba yuxu rek wax kesse bu fekke ci lolou la nara dund day nax suñu bop borom bi neena ño xamne liñuy ñëk def mo yuhlikal hars wan nasal ak njurgi munu yaqé toli ba toli yaq ken mu latul bay ñu daari ñew ci njurgi planning lon familial len gis ngeen fim nek ni planning familial ndeysaan amna ben way buñ tuddé ben islamologue fan yi genn na ben téré ci planning familial xam nga lum wax neena planning familial yalla moko jëk santané ñu ne ko dalil mu ne yalla neena inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum sen soxna yi ak sen nonis sen domi sen non la comme sa dom sa non la nak fexel bul am dom yu bari nga tawil aye lo la aye bi di firi yeen ñep xam ngeen ko chaque jour mu ngi ci tele bi téré la gindi téré ñaari téré lan moy dalil planning dalil dagan na mu ne inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum benen bi mu ne fitnatun lakum comme fitna la nak mu ne jarul nit diko ut est ce lool la est ce deug lool la ci na ngi ni ñoo ñop te tay aduna bi am ñokay defar lepp bañ nañ ko ba bagage bo wax ñu ne la bagage chinois la lepp lañ yaq kenn mënu ci dara parce que dañoo am doole parce que dañoo bari suñu borom subhanahu wa ta'ala su bugul won ñu bari duñu wacce fi duñu sante lim ñu sante benen bi moy est ce senegal dafa fess bañuy planning lo nit ñi dedet parce que système touba bi la touba bi ñoo leen di wax def leen li xaaliss baangi ni motax senegal duñ liggey parce que nguur gi sa yi sonné day talal loxo rek ñu jox ko motax kenn du liggey fim nek ni kenn du def dara sa yi sonné rek daal di talal loxo ñu jox leen gis nga biñu sonné ci mbandi mi mu taw su dew dañoo talal loxo france rek france daal defar mbandi mi duggal ko ci avion daal ñukoy indil après soudel ñuko ñu daal leen na jërëjëf su ko défé nak ñom suba ñu daal di bind ñom tamit ben keuy ñoo ne def leen li bone ah li baxul ci rew mi ñu ne ñoo soudé won ban mi di dañ koy yaaxat dé ñu koy yaaxat dé bu ngeen ko signé wul gaaw leen gaay daal di signé ñu continuer rew mi yaqku rek xalé yi di fecc pay tok ci bolo yi di damiya mairie tok fa lay di teni rek ba yowmal qiyamati jot senegal mel ni duñu dem nan leen delu ci wat ñu xamné rew takkum ak mbokk yi Hiroshima ak Nagasaki yeen ñep yeen jang ngeen histoire bobu ay bombe lan lañ fa sani ay bombe atomique tay ñoñu faté nañ lolu ba nek ci kaw ci ñi raw ci adina bi tay buñuy compter buñ né ben ñaar ñet japonais ci lañuy bomb te bombe atomique lan fa sani won faté nañ ko ñeppay liggéey tay julli di rek ñoo dess mel ni julli di ak africain ñaari danger tay mo am ci kanamu julit moy nga nek julit danger la nga nek africain danger la rawati na nga bok nek julit nek africain yow mom ci ñaari danger nga nek sun jëm munu takul gëm suñu bop liggéey ngir suñu bop liggéey ngir suñu rew ben tubab du joge fa la ñew duñ ko liggéeyal da ngay wax sax legi ñu ne la tubab bi dal biñ fi nekké mo gën kon ñun fuñ jëm tubab ban façon nit la lan lañu wuté ak mom lan lañu ëpplé loolul jom lañu ëpp ak ful ak nango liggéey lool lay wax bis bu nekk xalé yi dama xey tay am ben liggéey kat ñu liggéey ba ci ak mu ne damay leen ngënté man xolal li mo tardel ngënté dem nek fa bu midi mu ñew ngënté ko wax damay dem dëj tay duma liggéey ci bo démé fekk waaji ñu né dem na dëj non mom une semaine ngi ni ñewula parce que dafa fuñ jëm kuy ngënté do liggéey kën du liggéey bu ñuy ngënté yaq xolal yaq bu ñuy tak yaq dégina ben ciet barki dem bo xamné ndaw si dafa dem di yebbi yabil fami bi yop ba nit ñi jeexna mu né jël leen saaku ngoñ bi ak saaku rakal bi ngeen jox xari xari ak xari sax dana leen yebbil ay xar ngir di wone né amna fofu lañ tollu tay yalla nañ yalla won suñu bop yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna alittiba'i wa arina albatila batilan warzuqna alittinabi allahumma ij'alna min allazina yasma'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab اللهم اجعلنا من اهل الاصلاح والنجاح والفلاح اللهم اجعلنا من اهل الصلاح والنجاح والفلاح ومن المؤيدين بنصرك وتعيدك ورداك اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا ان نتقدم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله